İlk defa ağlarken gördüm ben kocamı. Geldi eve, kapıda bir anahtar sesi kıtır kıtır. Ses duydum, kim bu dedim, bu saatte kapıyla uğraşıyor. Korktum, delikten baktım. Başında şapkası, üniformasını, kafası önleyik kapıyı açmaya çalışıyor. Açtım kapıyı, hemen yaslandı kapının pervazına. Anahtarlar yere düştü elinden. Kaldırdı başını, göz göze geldik. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nefesim kesildi. İçimden aşağı kaynar sular boşaldı. Büyüdü gözlerim, birden yumruk kadar oldular. Yaşlar boşaldı. Sesim de çıkmıyor, sular seller akıyor gözlerimden. Ne oldu sana diyemiyorum da hiçbir şey. Çok bakamadı yüzüme zaten. Kıpkırmızı olmuş gözleri, kaş. Kulis seslerinden yeniden merhaba. Bu hafta Craig'teyiz. Craig'in son fuayesindeyiz şu an. Oyuncularla birlikte ve Iska'ya konuk olduk. Bu seneki aslında geçen sene başlayan ama bu seneki hani taze kan diyebileceğimiz yeni oyunları. Oyuncular var yanımızda. Bige Önal, Gülce Oral, Hare Sürel ve Usan Çakır'la birlikteyiz. Merhaba. Geçen sezon başladınız oyuna. Evet. Geçen sezon böyle 3-4 oyun mu oynadınız? Hatırlamıyorum. Yok bayağı. Biraz. 13. Ya bayağı değil de 13 oyun mu? Gezi hikayesine kadar oynadınız evet. Siz. Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet, doğru, evet. Evet. Hatta orada mı? Bu sezon çarşamba perşembeleri düzenli olarak bütün sezon boyunca oynayacaksınız. Evet. Peki yani nereden başlayalım bilmiyorum. Bilmiyorum. Metin... Oyunun yazarı Fuat Mete. Evet. Oradan girebiliriz. İlk defa çünkü Crack'te Berkun Oya'nın yazmadığı bir oyun. Yani Berkun Oya yönetiyor ama onun yazmadığı bir oyun sahneleniyor. Hı-hı. Aslında onun biraz hikayesini yazar yok aramızda ama belki sizden dinleyebiliriz. Yani ilk defa böyle bir şey oluyor ama o kısmı onlar daha hakimler. Onlar ben. Gülce daha hakim. Gülce ben. Fuat benim okul arkadaşım üniversiteden. Son sınıf projesi olarak yazdık bu oyunu. Yani sahnelenip sahnelenmeyeceği ile ilgili de bir fikri yoktu. Ama bir okuma tiyatrosu gibi dönem sonu projeleri sergilenirken Berkun dinledi, izledi. Ve çok beğendi oyunu. Koymak istedi. Kendisi de bu aralar oyun yazmıyor olduğu için de isabet oldu. Sanırım iyi oldu. Fuat aynı zamanda Crack'te çalışmıştı. Güzel şeyler bizim tarafta zamanında. Crack açıldığından beri biz sonuçta okul yüzünden bağımız hiç kesilmedi burayla. Yani Fuat kendisi de söyler burada sürekli aynı oyunu dinlemenin ona çok iyi geldiğini yazmak açısından. Şimdi onun ağzına laflar koyuyorum gibi olmasın ama böyleydi. Bir de böyle şey okumuştum bir yerde. Oyuncu seçiminde de daha önceden işte Güzel Şeyler Bizim Tarafta için oyuncu seçimi yaparken babamın cesetleri babamın cesetleri ha, tamam işte diğer oyunları diyeyim o zaman hani düzeltelim. Evet, hep aslında hepinizin Crack'teki ilk oyunu değil mi? Evet, sahneye evet, çıktınız. Yani daha önce birlikte çalışmış olduk. Evet, bütün oyuncu kadrosunda aslında. Evet. Hani organik anlamda tiyatroyla bağınız olsa da burayla hani ilk defa sahneye çıkıyorsunuz. Aynen. Hatta ben ilk defa sahneye çıkıyorum. Hayırlı olsun. Peki şeyi sordum demin kayda girmeden önce. Şimdi gene soracağım. Oyunu ilk izlerken izlemeyenler için hani kısaca hikayesini anlatalım. Hani bir askerlik durumu diyebiliriz belki ama siz daha net özetleyebilirsiniz. Yani ilk bakışta ilk aklıma gelen kelimeyle söylüyorum. Fuat askere gitmiş mi diye düşündüm ben. Oyunu en damar yerinden girdik aslında. Direkt girdik ortadan ama İstersen biraz hani oyunu özetleyebilirsiniz. Dinleyen insanlar evet, sizden dinleyelim. Onu ben özetlemeyeyim. Ben Fuat'ın kardeşi biz ikinci sınıftayken Aktutun Karakolu'nda askerlik yaptı. Ve ben de ona yani hani Fuat'ın ruh haline çok dışarı yansıtmasa da az çok tanık oldum. Bunu da ilk kez hani o televizyonda geçen sonuçta şehit haberleri isimler okunuyor ve o şekilde geçiyor. Ve orada insanlar bekliyorlar kendi yakınları mı değil mi diye. Neden olduğunu hiçbirimizin tam olarak anlayamadığı bir şey yüzünden. Yani ilk yazılmasının yani yazarken kafasında ilk olan şey o şehit isimleri okunurken yakınların aklından geçen o işte o 10 saniyede, o 30 saniyede neyse onların aklından geçen şeyler olarak düşünmüştü ilk kez. Aslında izledikten sonra bizim hani Burcu ile konuşurken söylediğimiz bir şey, hikayelerin hepsinde hani kutular içinde birileri bir takım hikayeler anlatıyor. Kendileriyle direkt bağlantılı olan birileri, askere giden, dönen, dönmeyen vesaire. İşte hani oyunun anlatımında da söyleniyor, işte abla var, anne var, baba var vesaire. Hep bir şey var. Geri döndü mü? Dönecek mi? Vesaire. İzleyici de böyle bir tanımlayamıyor anlatılan hikayeden. Aslında vurucu kısmı da bir yerde o yani. Hani bu bekleme hani hikayesiyle ben örtüştüğünü düşünüyorum bu noktada. Hani oranın biraz bilinmez kalması aslında bizim hoşumuza gidiyor. Yani benim hoşuma gidiyor en azından. Hı-hı. Çünkü herkes çok başka bir şey anlıyor oyundan. Onları ben duymak, yani ben duyduğum zaman çok hoşlanıyorum başka fikirler ve başka şeyler. Hani bizim durduğumuz yerleri herkes başka tasvirliyor mesela falan. O belirsizlik aslında bir yerde seyircinin hayal gücünü daha açmasına falan sebep oluyor herhalde. Evet, odaların da sanki farklı farklı anlam. Yani her seferinde birisinde sorgu mu bu burası diyorsun? Hı. Birisinde böyle itiraf odası mı? Televizyon programı mı? Televizyon programı mı? Hani çünkü bir yerden de hani konuşulmaları bekleniyor. Hani işte abi başlayayım mı falan diye soruyor mesela Hari bir yerde. Hani her seferinde oda da yeniden tanımlanıyor. Hakikaten zaten ilişkiler işte Salihan'ın dediği gibi birisinin ablası, birisinin işte oğlu, diğerinin kocası vesaire. Usan senin senle devam edelim. Şeyi oynuyorsun. Yani nasıl bir karakter, hani karakter derinliğine girmeden belki de bilmiyorum. Arkadaşı askerde olan. Arkadaşı askerde kardeş olan. Kardeş. Kardeş mi? Olsun. Anlamdan derinliğinden bir şey kaybetmiyor. Oldu, ben kaçtım ya. ve aslında hani dünya umurunda değilmiş gibi diye görünen ama bir yandan da o kadar çok dünyayla derdi olan bir adam ki gibi görünüyor. Ben sadece böyle sıfır izleyici olarak söylüyorum şu anda. Şeyi merak ettim. Kardeşin var mı? Ablam var. Ablan var. Askere gitmedi. Askere gitmedi. Sen de askere gitmedin. Gitmedim. Senin için nasıl bir şeydi bu hikaye? Yani bir kere erkek olarak zaten bu hikayelerle büyüyorsun bir kere zaten. İşte askere gönderme mesela merasimleri var. Hepimizin böyle yaşadığı. Biraz daha alt kültürden olan arkadaşlarımın askere göndermeleri biraz daha şey gibi oluyor mesela. Böyle bir cenaze ritüeli gibi bir şey. Herkes çok mutlu, herkes neşe içinde filan bir taraftan. Bir taraftan da yani aslında o bir cenaze töreni yani. Gibi bir şey aslında. Orada bir ironi var ve otomatik olarak bu hikaye, benim anlattığım hikayeden 100 tane başka versiyonu dinledim yani. Bir erkek olarak bunu daha fazla dinliyorsunuz. İster istemez karşınıza geliyor yani. Ve onların bana anlattıkları hikayeler gibi anlatmaya çalışıyorum ben de aslında yani. Yani oradaki mesela o, yani onun işte tesbih, İşte spor forma, işte çok bu ara moda olan saç biçimi. Moda mı diyeceğim bayağı. Onlara moda. Kültür var yani. Yani o alt kültür eşittir. Hepsi erk olan şeylerin sembolleri. O semboller de aslında onun o yüzden askerlik hikayesini o şekilde anlatmasına ya da onu o şekilde ifade etmesine sebep oluyor. Çünkü zira gerçekten çok dinledim ben o hikayelerden. Yani. Zaten dinledim diyorsun. Özel bir araştırma yapmama. Zaten yani sadece var. O yani oynadığım şey çok karikatür olabilir gibi bir korku vardı. Ama tarla başında bir berber var. 24 saat açık. İçerisi böyle patlıyor falan böyle. Disko müzikleri çalan. Orada o arkadaşlardan bolca görebiliyorsunuz. Orada bir biraz takılınca zaten bir şeyler kapıyorsun yani. Oldu demiyorum. Baksana zaten anlaşılır. Çok da olmamış da yani. Yani ben olmaya izlerken yakın. Hani seni de tanıdığım için ilk başta şeyden hani o karikatür gelecek gibiydi. Hani böyle açıldı ve Osman ya. Nasıl bu kadar çirkin olabildin? Nasıl geldi bu kadar? Görebildin. Ama sonra hani dinleyince monologlar dinliyoruz ya hani oyunda gene böyle. Oyuna girdin artık. Oyuna altı değil. Kaç? Yani dinlerken aslında o şeyi hani hissedip o karikatürlülükle alakası olmuyor bence. Evet, yani hiç, evet. Hiç öyle bir hali olmuyor. Hani o dünya meselesi dediğim şey aslında. Hani adamın tipine baktığında demezsin belki de. Hani çünkü şey de var bence mesela sadece hani doğal olarak evet askerlik hikayesi dinliyoruz gibi ama pek çok hikayede çıkış noktamız askerlik hikayesi de değil. Mesela Metin Coşkun'un hikayesi öyle, Hare'nin hikayesi öyle. Hani oraya öyle bir bağlanıyor ki aslında o daha da vurucu kılıyor hikayeyi sanki. Bilmiyorum hani izleyici için öyle, sizin için nasıl bilmiyorum ama hani birebir böyle nokta atışı askerlik değil. Tam bahseden bir tek benim aslında. Evet aslında belki. Belki bir de yine ama hani O da bir böyle bir gerçekten bir yumruk oluyor yani insanın içinde. Normal hayat devam ediyor ama biraz da hani uzakta kalanın, bilinmeyenin, zaten orada neler oluyor, neler bitiyor, burada kalan bilmediği için onun getirdiği bir onun yalnızlığı işte itiraflar yani. Da giriyor yani. Hani evet evet değil mi? Böyle bir günah çıkarma hikayesi de giriyor yani. Nasıl yani, hayır yani bütün rollerde öyle bir şey var bence de. O da etkileyici bence. Aha. Hani günlük hayatında kimsenin hiçbir şekilde söylemediği şeyleri böyle abi bu kutuya girdik, burası bunun yeri, hadi söyleyelim yani. Aha. Söyleyelim, rahatlayalım gibi bir durum var galiba. Size sormaktan çok biz konuştuk. Evet, aynı şeyi düşünüyorum. Ben kutuya girdik evet. Deyince o zaman oraya bağlayalım. Madem oyuncularla birlikteyiz, hani hikayenin yine vurucu olmasının sebeplerinden bir tanesi inanılmaz sade ve inanılmaz samimi bir zaten dil, ama bir yandan sizin oyunculuklarınız da öyle. Kutuya bağlarsam hani evet, cam, crane artık şey hani alamet farikası, camın arkasında oyuncular ve biz kulaklıklarla dinliyoruz ama gerçekten yalnızsınız da sahnede. Hani onun hissini biraz sorayım istiyorum size. Onun hissini biz de daha çözemedik ya. Yani aslında beraber oynuyoruz ama beraber oynamıyoruz gibi bir durum var. Ama yalnız. Şeye inandık. Ya inandık değil mi? Konuştuk daha doğrusu aramızda. Hani böyle bir zaman geçtikçe aslında tekrar organik lafına dönecek olursak hani bir organik bir bağ oldu hepimizin arasında gibi. Yani enerjiyle alakalı bir şey yani. Hepimizin o günkü enerjisi birbirini etkiliyor veya bir şekilde bağlıyız aslında. Evet, yalnızız o sırada konuşurken ama. Ama onu Berkun yaptı biraz da. O uslup birliğini kurduğu için de oluyor gibi yani. Hepimiz aynı yerden oynuyoruz. Onu da Berkun sağladı tabii ki. Metin'de var mıydı o ayrı ayrı yerlerden oynuyorlar? Veya yani şey. Renkler mesela, onu konuşuyorduk. Yok, hepsi Berkun'un tercihi. Şeyde hani evet, hani kutular ve kutuların renkleri, bazılarının hiç kullanılmaması vesaire, bununla ilgili böyle bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hayır yok. Evet. Renklerden tamamen bakış açısı ve görüşü. Ortaklaştı dediğin hikayede sen dedin acaba aynı askerden mi bahsediyorlar gibi ilk başta. İlk hikayede, ilk sonlarda öyle bir şey kurgu. Geldi haraya kadar herkes aynı kişiden bahsediyor zannediyorlar. Yok artık falan. Sen bir şey diyecektin. Ben kutular nasıl büyüdü? Ben geçen sezona göre daha da birlikte oynuyor olduğumuzu düşünüyorum, hissediyorum, düşünüyorum. Böyle iyi bir başlangıç yaptık bu sezona gibi geliyor. Daha hem birlikte de daha rahatız. Burayla da daha iyi bir ilişkimiz var en azından. Benim öyle. Seyirciyi ne kadar fark ediyorsunuz? Tam da böyle birine konuşuyor size. Dün çünkü bu artık hani dördüncü duvar değil aslında burada hikaye. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Evet abi, şöyle bir şey oluyor çünkü. Şimdi o camdan yansıyor. Bu nasıl bir program? Yani kulis falan olduğu için öyle konuşuyorum ben. Tabii. O kadar. Tiyatro programı. Camdan görüntü birazcık yansıyor. Kendini görüyorsun. Yani etkisi oluyor tabii. Ve sürekli zaten yalnızsın. Allah'tan benim Hare gibi bir şansım var. Ben konuşuyorum. Çünkü gibi. Hare geliyor arada. Böyle bir beni gerçekliğe çağırıyor eğer o sırada yalan söylüyorsam. Allah muhafaza. iyi oluyor bayağı benim için. Ama bir yandan da kendini görsün. Dün uslanınca, uslanmasam bir gelsene falan diye. Sen şimdi kendine bakmamayı nasıl başarıyorsun bu kutuda? Yani kaç oyun olmuş geçen sezondan beri. Ben hala daha böyle o net fokus, net fokus işini bir türlü yapamıyorum. Neymiş o da tamam. Dedi ki şimdi bak, seyirciye bak ama gör be. Çok yardımcı. Seyirci netle ama fokuslama gibi. Evet. Seyirci netle ama sonra o neti boz, görmüyor gibi falan diye. Ben onu beceremediğim için seyirciyle göz kontağı kurarak yapmayı tercih ediyorum. Çünkü yoksa bize kalsa böyle hepiniz göz kontağı koyun. Ben göz kontağı kuruyorum, herkes bana sırıtıyor yani tipim yüzünden. Yapamıyorum yani, dağılıyorum. Ama yine de hani bize anlattığınız tabii canım. Aşikar yani hani öyle bir... Ama zaten bir yere kadar görüyoruz biz de yani. Tabii, tabii. Her yerde görmüyoruz zaten Florasancı. Aynı şeyleri seven insanlar birbirlerini de severler demişti bir keresinde. Daha sevgili olmamıştık o zaman. Hiç unutmadım ama o lafını böyle takıldı aklıma. Ben çok seviyordum onu. Dualar ediyordum Allah'ım ne olur sevgili olalım diye böyle dilekler diliyorum, ağaçları asıyorum. Oldu sonunda, sevgili olduk. Ama o lafı böyle aklıma takıldı kaldı bu aynı şeyi seven insan. Ya biz seviyorduk aslında aynı şeyleri. Yani beraber film izliyorduk evde. Çok seviyorduk ikimiz de. Çıkıp geziyorduk sokaklarda. Bilmediğimiz yerlerde kayboluyorduk. Turist taklidi yapıyorduk kaybolunca. Çok eğleniyorduk. Yani en çok da benim sevdiğim şeyleri yapıyorduk ama... Ya ben biraz soysuzluk yapıyordum yani yapmıyordum değil. Ya her şeyi de sevemem ki ama. O zaman... Ne diyeyim? Bitirmeden önce ne dedik? Sezon boyunca oynuyor. Çarşamba, perşembe günleri saat 8.30'da mı? 8.30'da. Crack'te. Crack'te. Crack nerede? Santra İstanbul. Bilgi Üniversitesi. İstanbul'larda kahve. Daha nerede? Efendim geliniz izleyiniz. Evet. Çok güzel bir ıskayı diye. Kapatalım madem. Kapatalım madem. Haftaya görüşmek üzere diyerek. Buluşalım haftaya. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buluşalım.